NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Surinaamse oud-president Desi Bouterse heeft zich niet gemeld bij de gevangenis in Paramaribo. En dat gaat hij ook niet doen, heeft zijn vrouw gezegd tegen de NOS. Bouterse moest een half uur geleden bij de gevangenis zijn vanwege zijn veroordeling voor de decembermoorden in 1982. Wat er nu gaat gebeuren is niet duidelijk. Voetballer Mohamed Iataren moet voor de rechter komen. Hij wordt verdacht van mishandeling en een poging tot uitlokking van bedreiging, zeggen ingewijden tegen het ANP. Iataren staat nu onder contract bij Slavia Praag. Het OM laat alle aanklachten vallen tegen de klimaatdemonstranten die in 2022 het beveiligde deel van Schiphol binnendrongen. Er werden foto's gemaakt van honderden actievoerders, zodat ze later geïdentificeerd konden worden. Maar daarbij zijn volgens het OM fouten gemaakt. De radiozender Kink krijgt alsnog een FM-frequentie. Over anderhalve week neemt het station de regionale etherfrequentie over van 90-zender Decibel. En daarmee is Kink alleen te ontvangen in de Randstad. Het radiostation voor alternatieve muziek probeerde al langer een FM-frequentie te krijgen, maar steeds zonder succes. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file die wel veel vertraging oplevert op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en Holendrecht sta je een half uur in de file door een spoedreparatie. Er is één rijstrook dicht. Je kunt ook omrijden via de Ring van Amsterdam over de A4, A10 en de A2. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Hoe overleven de bewoners van een klein eiland voor de kust van Alaska nu de opwarming van de aarde en overbevissing voor grote veranderingen zorgen? Zometeen een reisverslag. En de Britse politicus en schrijver Rory Stewart maakt zich zorgen over het komende grote verkiezingsjaar. Al gaan er miljarden mensen in 2024 naar de stembus. Met de democratisering wereldwijd gaat het niet al te best. Maar we beginnen met het nieuws van de dag. De Amerikaans-Britse aanval op de Houthis in Jemen. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Breaking news overseas and tensions rising rapidly tonight in the Middle East. Military strikes in Yemen by the US and five allies. More than a dozen targets attacked against the Iran-supported Houthi militia. Al weken vallen ze schepen aan in de Rode Zee, maar sinds vannacht zijn ze zelf het doelwit van Amerikaanse en Britse bombardementen, gesteund door onder meer Nederland. De Houthi-rebellen in Jemen. De Houthis dreigen nu wraak te nemen. Maar hoe groot is die kans op verdere escalatie? Bij mij aangeschoven Arabist Leo Quarte. Leo, welkom. Die operatie van vannacht. Wat lees jij in de Arabische media over de doelen die zijn getroffen en of er bijvoorbeeld ook burgerslachtoffers zijn gevallen? Ja, wat ik heb gelezen is dat er met name doelen zijn getroffen in drie steden. De hoofdstad Sanaa, het noorden van het land, Saada, dat is de thuisbasis van de Houthi-beweging. En Hodeida, het is de haven aan de Rode Zee. En dat is dus de basis waarvan heel veel van die bootjes, hè, waar die Houthis sommige koopvaardijschepen mee lastig vielen en hebben gehijacked, vandaan komen. Gekaapt. En het aantal slachtoffers? Ja, niet veel. Vijf strijders van de Houthis zouden zijn gedood. Ja, en het gaat natuurlijk veel over de Houthis. Ik heb van jou geleerd dat je ze zo moet uitspreken. Hè? Een van hun belangrijkste leiders is Abdul Malik al-Houthi. Ja. Wat is hij voor figuur? Abdul Malik is een hele jonge vent. Hij is 44 jaar en hij is al 20 jaar is die leider van de Houthi-beweging. Hij komt uit de Houthi-familie. En de Houthi-familie is eigenlijk de kern. Dat zijn de leiders van de Houthi-beweging. Een rebellenbeweging ontstaan in de jaren 90. Eigenlijk tegen achterstelling door de hoofdstad, door Sanaa. Ze kregen geen aandacht, ze kregen geen geld, ze kregen geen fondsen, ze kregen geen macht. Ze ergerden zich eigenlijk aan de zendingsdrang, het salafisme van de Saoedische buren, terwijl ze zelfs Sjiïtisch zijn, hoewel dan weer anders dan in Iran. En daar ontstond eigenlijk een rebellenbeweging uit. En ja, dankzij de Arabische Lente in 2011 en daarna hebben ze de macht weten te veroveren. In 2014, 2015 konden ze zelfs de hoofdstad Sanaa veroveren. En nu beheersen ze het grootste deel van Jemen. Ja, en nou, als je nou al dat nieuws over die Houthis bij elkaar neemt, wat moeten we vooral begrijpen over wie zij zijn? Ik bedoel, waar zijn ze in Jemen op uit? De Houthis willen vooral een hele grote taartpunt van de macht hebben. En dat is voor hun heel erg belangrijk. Maar dat komt ook niet uit de lucht vallen. Het is belangrijk om te zien dat Abdelmelek al-Houthi, de leider, die Houthi-beweging, die behoren tot de Sada, tot de afstammelingen van de profeet. En die Sada hebben 1000 jaar lang hebben ze geheerst over Jemen. Pas in 1962, bij de revolutie in Jemen, is daar een einde aan gekomen. Nou, op de geschiedenis van Jemen, die 1000 jaren oud is, is dat slechts een korte tijd. En de leven eigenlijk met name onder die minderheid in het noorden, met name onder de Sada, leeft nog steeds een nostalgie naar die tijd. Ja. Niet dat ze terug willen naar die tijd, maar ze willen wel dat ze weer een deel van de macht hebben. Ja. En dat is eigenlijk wat ze proberen te krijgen. Als we dan nu kijken naar de aanvallen die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd, volgens het Witte Huis stemmen die Houthis hun aanvallen op de schepen in de Rode Zee af met Iran. Is dat zo? Hoe innig is die samenwerking tussen de Houthis en Iran? Nou, je kunt ervan uitgaan dat die samenwerking bijzonder innig is. En eigenlijk kun je Iran en zijn bondgenoten in het Midden-Oosten eigenlijk zien als een soort van, ja, tussen aanhalingstekens, terroristische NAVO. Omdat Hamas in de Gazastrook, Hezbollah in Libanon, de Houthis in Jemen en ook de pro-Iraanse milities in Irak samenwerken, lijkt het wel. En dat doen ze dus ook. Ik bedoel, een vergeldingsactie op bijvoorbeeld iets wat Israël heeft gedaan, of de Amerikanen doen in het Midden-Oosten, bijvoorbeeld in Israël of in de Gazastrook. De represaille kan komen in Irak. En het geldt nu ook voor de Houthis. Eigenlijk nemen zij hun plaats in die NAVO. Eigenlijk werken ze samen met Hezbollah, met Iran, in de strijd die nu gaande is. Mm. Het is niet alleen een strijd tussen de Houthis en Israël met betrekking tot de Gazastrook. Nee, het is een samenwerking met Iran en ook met al die andere, ja, bondgenoten van Iran in de regio. Ja, maar goed, de Houthis zijn al in oorlog in Jemen. Nu zeggen ze dat ze het met hun aanvallen op schepen die volgens hen gelieerd zijn aan Israël opnemen voor Hamas en de Palestijnen in Gaza. Waarom mengen ze zich zo nadrukkelijk in nog een conflict? Dat is ook op zich heel raar. Want je zou zeggen, nou, de Gazastrook ligt meer dan 1000 kilometer ten noorden van Jemen. Terwijl ze in de Jemen ook hun sores hebben. Een burgeroorlog, menselijke nood, honger. Gelukkig is er nu ook een staakt het vuren in Jemen sinds april 2022. Dus waarom zou je dat nou in de waagschaal leggen? Hmm. Het enige antwoord dat we daarop kunnen geven is investering door de Houthis in hun relatie met Iran en in de relatie met de andere bondgenoten in de regio. Je moet ook bijvoorbeeld ook zien dat Iran heeft zeker sinds 2015, maar ook daarvoor al, maar vooral sinds 2015, de Houthis enorme steun gegeven. Ja. Maar die steun die komt vaak niet, zeg maar, de trainers in het veld komen vaak helemaal niet uit Iran. Dat is vaak Hezbollah uit Libanon. Want wat ik wel heb begrepen van mensen die ik ken in Jemen en met wie ik spreek, is dat de Houthis eigenlijk helemaal niet zo goed met die Iraniërs kunnen. Zij zijn Arabisch en dat zijn Iraniërs. Dat gaat niet zo goed. Maar goed, als jij zegt, het kan niet anders dan dat ze desondanks deze acties afstemmen met Iran. Wat staat er dan voor de Houthis tegenover? Nou goed, de Houthis zijn bijvoorbeeld op dit moment in onderhandelingen met Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië heeft zich 2015 gemengd in de burgeroorlog. Nou, in 2022 is er een staakt het vuur ingegaan. En sindsdien zijn er onderhandelingen gaande, direct, tussen Saoedi-Arabië en de Houthis. Die onderhandelingen leiden niet tot heel veel. Maar ik kan me zo voorstellen dat Iran bepaalde beloftes heeft gedaan aan de Houthis met betrekking tot die onderhandelingen. Dat ze bijvoorbeeld van hun kant Saoedi-Arabië onder druk kunnen zetten. Of dat ze bepaalde wapens kunnen leveren. Of dat ze, met andere woorden, de zaak van de Houthis in Jemen nog meer vooruit kunnen helpen. Als de Houthis inderdaad Iran helpen in dit conflict wat er nu is in de Gazastrook. Terug naar de aanvallen van vannacht. In al Amerikië en Britanië. يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون عقاب ولن يمر دون رد ودون عقاب. Ja, de Houthis zeggen hier dat de Amerikanen, de Britten en hun bondgenoten een hoge prijs zullen betalen voor deze aanval. Hoe serieus moeten we dat nemen en wat verwacht je dat de Houthis dan zullen kunnen doen? Ja, nou, de Houthis zelf zijn natuurlijk niet zo heel sterk. Ik bedoel, de wapens die ze hebben gebruikt de afgelopen weken voor aanvallen op schepen in de Rode Zee, die hebben ze waarschijnlijk van Iran gekregen of zelf ontwikkeld met behulp van Iran. Maar daarmee kunnen ze natuurlijk niet de oorlogsschepen uit de Verenigde Staten of de Britten, hè, kunnen ze daar niet mee aanpakken. Dus het is typisch voor deze terroristische NAVO dat dan de aanval elders plaatsvindt. Ik kan me zo voorstellen dat de represaille helemaal niet in Jemen komt of in de Rode Zee, maar dat bijvoorbeeld in Irak gaat plaatsvinden. Een bombardement van de Amerikaanse ambassade in Bagdad of anderszins dat er een Amerikaanse basis in Irak wordt geraakt. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar je zegt net, ze zijn niet zo sterk, maar in de oorlog in Jemen kon Saoedi-Arabië niet van de Houthis winnen. Nee, dat heeft te maken met het feit dat de Houthis erg thuis zijn in Jemen. Ze kennen dit landschap door en door en door. Het is heel moeilijk in het bergachtige land om tegen een dergelijke geduchte en tanige strijders om daar überhaupt van te winnen. Dat ten eerste. Ten tweede, Saoedi-Arabië heeft ook wat klungelig aangepakt. Ze durft ook niet al te veel grondtroepen in te zetten in Jemen. Ze wil het alleen maar vanaf de lucht, zeg maar, doen. En dat ging ook niet goed. Veel te veel burgerdoelen geraakt. Heel veel lijden in Jemen daardoor. Ze zijn een geduchte tegenstander. Maar op papier zouden ze geen partij moeten zijn. Vanuit de lucht in ieder geval. Van de Amerikanen en de Britten. Nee, maar ik hoor je dus wel degelijk zeggen, risico op verdere escalatie in de regio is er. En dan de slag om de publieke opinie. Ik bedoel, je leest nu veel kritiek dat het Westen wel ingrijpt om de eigen scheepvaart en handel te verdedigen, maar Israël in Gaza laat begaan. Is dat nou iets waar de Houthis en Iran ook echt op hebben ingezet, denk jij? Natuurlijk, daar gaat het om. Het lijkt wel alsof Amerika Israël een carte blanche heeft gegeven in de Gazastrook. Ze kunnen maar doorgaan. We zitten nu op 24.000 doden. Hoe ver moet het nog oplopen? 30.000, 50.000? We weten het niet. En dat maakt eigenlijk, doordat er een open eind is, dat je daarmee andere partijen zoals Iran de kans biedt om tegenwicht te bieden. Hoe langer dat duurt, des te meer tegenwicht er komt. Eerst door middel van Hezbollah, nu door middel van de Houthis. Dadelijk vindt er misschien iets plaats in de Persische Golf. Dat ze ook kunnen, door Iran zelf. Daarmee werk je dat natuurlijk al een beetje in de hand. Tegelijkertijd spelen ze ook in op de Arabische publieke opinie. Ja, daar vroeg ik naar. Ja, in de Arabische media lees je ook van de Amerikanen gaan zich beroeren in het Midden-Oosten. We kunnen ons nog herinneren, 2003 in Irak, de inval in Irak, Saddam Hussein weg. En wat gebeurde er? Burgeroorlog in Irak. IS dat ontstond in het noorden van Irak. Want ellende was dat niet. Wat halen ze zich en ons op de hals? En tot slot, Leo, de burgers in Jemen, die hebben dus al jaren oorlog achter de rug. Nu geldt er dat staakt het vuren, vertelde je. Er is honger. Zij zullen toch de gevolgen van eventuele verdere escalatie toch ook vooral moeten bezuren. Maak je daar zorgen om? Daar maak ik me zeker zorgen om. Omdat er nu al lange tijd een staakt het vuur is in Jemen. En ik moet er niet aan denken dat aanvallen door het Westen op de Houthis, misschien andere partijen, milities die anti-Houthi zijn in Jemen, in de verleiding kunnen brengen om de Houthis alsnog te gaan aanvallen, om weer een aantal fronten te openen. Nou, dat is slecht nieuws voor de burgers, voor de hele veiligheid. Dankjewel voor dit moment. Leo Quarte, Arabist was dat. Bureau Buitenland. Hello and welcome to Tipping the Iceberg. I'm your host, Zilja Zimmermann, and I invite you to join me on a journey to explore the food system of St. Paul Island. Ja, dat is de opening van de podcast Tipping the Iceberg. Een Engelstalige serie gemaakt door onderzoeker Zilja Zimmermann van de Universiteit van Utrecht en antropoloog en journalist Wiebe de Jong. Samen reisden ze afgelopen zomer naar het eiland St. Paul, een kleine 1000 mijl van de kust van Alaska. Op bezoek gingen ze bij een eilandgemeenschap die het ijs, de vis en de zeehonden er in rap tempo zien verdwijnen. Maar er is misschien toch nog hoop voor die ruim 300 bewoners daar. Bij mij aangeschoven, maker van de podcast Wiebe de Jong, welkom. Dankjewel. Ja, dat eiland St. Paul, zo'n 1000 kilometer uit de kust van Alaska dus. Ja, vertel eerst eens, hoe kom je daar? Nou, dat is een flinke trip die je moet maken. Want je vliegt eerst naar Anchorage, de hoofdstad van Alaska. Dat is een heel eind weg al. Dan zit je al 11 uur in het vliegtuig. En dan ga je in een vliegtuigje van ongeveer 12 personen... vlieg je eerst naar Falls Bay, dat is ongeveer halverwege. Dan moet getankt worden. En dan vlieg je nog een keer naar St. Paul. En dan denk je hele mooie bergen te zien van Alaska. Ja, wat tref je daar aan? Want je bent 6 uur onderweg en dan je stapt uit? Dan zie je geen bomen en vooral heel veel gras. En heel veel zeehonden. En die 300 mensen die er wonen... In de podcast schetsen jullie ook heel uitgebreid de lange geschiedenis van het eiland. Even in 7 mijlslaarzen. Ooit waren de Russen daar de baas. Nu valt St. Paul onder bestuur van Alaska, hè? Van Alaska, de Verenigde Staten. Het zijn Amerikanen, inderdaad. Ja, maar die zitten daar op dat eiland. Kun je ze eens beschrijven? Ja, het zijn Amerikanen. Aleuïten zijn het eigenlijk, hè, van oorsprong. En deze mensen hebben een baan van 9 tot 5. En... voor allerlei soorten banen natuurlijk op zo'n eiland. Er moet van alles gedaan worden. En tussen de bedrijven door proberen ze ook nog hun eigen voedsel onder andere te verzamelen. Bijvoorbeeld door op zeehonden te jagen. Zijn rendieren zijn er op het eiland. Wordt nog op vogels gejaagd. Dus dat is een van de manieren waarop ze in hun levensonderhoud proberen te voorzien. Ja, en het is er koud, neem ik aan. Ja, het kan nog veel kouder. Ik ben in augustus geweest, maar in maart is het nog min 17, min 18. Toen ik er was, was het 8 graden. Maar het wordt wel steeds warmer. Ja, jij bent antropoloog, maar dit keer in de rol van podcastmaker meegegaan met onderzoeker die ik al noemde, Silja Timmerman, die het eiland eerder ook al bezocht, toen het er inderdaad koud was. Jullie podcast Tipping the Iceberg is sinds deze week te horen. Eerst dat onderzoek van Timmerman. Wat onderzoekt zij precies daar helemaal aan de andere kant van de wereld? Ja, nou, wat zij onderzoeken is de voedselzekerheid. En als we het daar vaak over hebben, dan komt het in combinatie met klimaatverandering, overbevissing. En dan zijn we vaak negatieve scenario's aan het schetsen. En daar word je heel deprimerend van. En wat ze juist in dit onderzoek proberen te doen... is positieve scenario's te zoeken. Waar zit nou die veerkracht in van zo'n kleine gemeenschap? En hoe kunnen zij toch overleven? Want dat kan ook een soort van vliegwiel-effect veroorzaken. Hè? Dat meerdere mensen daardoor geraakt worden. Hmm. En dat we met z'n allen dus wel best wel iets kunnen doen. Maar tot voor kort waren de visserij, maar ook de zeehondenjachten... die voor de inkomsten zorgden, dat beschreef je. Een groot probleem voor de bewoners nu is het verdwijnen van de vis... begrijp ik uit jullie podcast. Waar komt dat door? Ja, er zijn een paar redenen. Een van de redenen is de opwarming van de aarde. Dus dat vis wegtrekt naar koudere wateren. Er is een probleem dat er veel te veel gevist wordt... De bijvangst ook van sommige visserijschepen is gigantisch. Dit is echt een miljoenen, zo niet miljarden industrie. Bijvangst als in hele grote netten? Of wat stel ik me met voor? Met bijvangst bedoel ik, er wordt op bepaalde vis wordt ernaar gezocht. Wordt gevangen. Maar heel veel andere soorten vis die ze niet hoeven. In dit geval de helbot. Die wordt ook gevangen. Daar doen ze niks mee. Maar die wordt gewoon weggegooid. Hmm. En dit is de vis waar men normaal op zou gaan vissen. Nou, je bedoelt waar de bewoners van het eiland op zouden vissen? Ja. En vroeger ging men 2 uur weg. En dan kwamen ze met heel wat helbot terug. Nu kan je uren en uren varen. Ben je uren bezig, vang je twee keer helbot. Hmm. Dus het wordt steeds moeilijker om daar te vissen voor de lokale bevolking. En wat meespeelt, is de sleepnettenvangst. Dus er wordt met gigantische netten wordt er gevist die de bodem kapot maken. En daardoor trekken sommige krabsoorten bijvoorbeeld, die sterven daardoor. Ja, maar je beschrijft overbevissing, klimaatverandering. Waar komt het eten voor deze mensen dan nu vandaan? Ik bedoel, kunnen ze ergens boodschappen doen? Er is 1 winkel. Ja, de store wordt die genoemd. En als je het over de store hebt, dan weet iedereen waar je het over hebt. Maar het is heel duur, want het moet allemaal ingevlogen worden. Dus om een idee te geven, een diepvriespizza kost $25. Een zakje chips, $15. Een ijsbergsla, $10. En vooral diverse dingen, zoals een ijsbergsla, is dagen onderweg. Dus vaak ook bedorven. Maar goed, als ze niet kunnen vissen, dus geen geld verdienen daarmee... hoe komen ze dan aan hun inkomsten om van die hele dure chips te betalen? Ja, nou, het wordt toch gekocht. We hebben iemand gesproken, Chelsea, met 5 kinderen. Die vertelt, ik ben elke dag $150 kwijt aan lunch en aan snacks. En dan heeft ze ook nog een verslaving aan energiedrank ernaast. Dus dan, het is haast niet te betalen. En toch blijven een aantal mensen wel. En op je vraag, hoe kan dit? Ja, een of andere manier kan het dus. Er worden hoge lonen betaald. Hmm. Klimaatverandering schetst hij al eventjes. Het wordt warmer op het eiland, de omliggende zee warmt op. En toch ergens, hè, dat zijn natuurlijk allemaal hele zorgelijke ontwikkelingen, ergens natuurlijk een beetje wrang, maar die opwarming van het klimaat geeft de bewoners dus kennelijk wel weer nieuwe mogelijkheden voor hun voedselvoorziening. Serafima invited me to visit her at her workplace, the community garden, because today is the day of the very first harvest. This is the first time you're going to harvest anything from this new garden, right? Yes. I'm excited. I don't have any plants at home, so gardening is new completely to me. I've been learning from watching videos and it's been exciting for me. Ja, de boeren op een Arctisch eiland. Dat klinkt vrij bizar. En er komt nog eens bij, horen we net, dat mensen daar dus de kennis van internet moeten halen om dat te doen. Lukt dat dan een beetje? Dit was een heel leuk interview. Een leuke reportage die we met deze vrouw hebben gemaakt. Want zij kon het verschil tussen een wortel en een radijs niet onderscheiden. Ze had geen idee. Ze trok iets uit de grond. Want landbouw was vroeger helemaal niet mogelijk. Nee, helemaal. Dat gebeurde niet. Dit is een moestuintje. En dan denk je, wat heeft een moestuintje nou voor zin? Nou ja, op een klein eiland waar met 300 mensen wonen, kan het wel best een verschil maken. Dus dit kan zeker werken. Als in, kan het eiland zeg maar voedselzekerheid bereiken met het zelf verbouwen van groenten? Nou, in ieder geval in een deel van het jaar. Kijk, in de winter weet ik niet of het gaat lukken. Misschien, ik denk dat het lastig wordt. Maar ik denk in het voorjaar en de zomer moet dat zeker lukken. Ja. Dat is zo'n hoopvol element dat jullie dan onderscheiden. Nogmaals, ondanks de wrange oorzaak. Toch, het leven is duur, hard, zeg je. Gaat dit de mensen ook op het eiland houden? Ze hebben een Amerikaanse nationaliteit, vertelde je. Mm-hmm. Ze kunnen dus ook gewoon vertrekken naar het vasteland. Ja, en het gebeurt ook. Het is wel heel duur. Een retourtje kost $2000. Dus dat doe je niet zo vaak. Mm. En wat ook wel meespeelt, heel veel mensen van de Aleut, Inuit. Dat zijn de oorspronkelijke bewoners van het eiland. Die hebben familieleden op het vasteland. En daar gaat het lang niet altijd goed mee. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar familie die bijvoorbeeld verslaafd is, die aan lage wal leeft. En men heeft ook echt wel de associatie van Amerikaans vasteland is, daar worden mensen ontvoerd. En hier hebben we elkaar tenminste. Jij bent daar in die gemeenschap terechtgekomen. Wat is nou het belangrijkste wat je meeneemt uit die reis? Dat had ik eigenlijk toen ik weer in Anchorage was. Daar was ik nog 2 dagen voordat ik weer naar Nederland vloog. En mijn vrouw was toen zwanger. We hebben nu net een kindje. En ik merk dat het me emotioneert eigenlijk heel raar. Maar het gevoel ergens bij te horen. En dat zag ik daar. En ik was daar alleen in zo'n Amerikaanse stad. En ja, je bent op je uppie. Amerikaanse steden zijn niet heel fantastisch. En ik kan me voorstellen dat mensen daar blijven. Ondanks het zware leven, ondanks dat het duur is. Maar je hebt wel elkaar. Ja, die bijzondere gemeenschap hebben jullie in kaart gebracht. Bezocht ook nogmaals de lange geschiedenis en alle complicaties voor het leven. Daar zijn allemaal te horen in de podcast Tipping the Iceberg. Vanaf deze week te vinden in de podcast app. Ik wil je heel hartelijk danken voor je komst. Wiebe de Jong was dat. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. En er is ook weer een nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door. De eerste van 2024 en daarin meteen een bijzondere gast. De Britse auteur en politicus Rory Stewart. Stewart blikt in die podcast onder meer vooruit op het komende verkiezingsjaar, waarin wereldwijd bijna 2 miljard mensen naar de stembus gaan. En dus aan Stewart de vraag: wordt dat een feest van de democratie? Well, I think it's great that so many people are eligible to vote. The problem is that if we were talking in the 1990s, we would have expected many more people to be voting around the world. So the number of democracies in the world doubled between about 1988 and 2004. And since then, it's actually stagnated and the number of democracies has begun to decline. And even some of those countries you're talking about are less democratic than they were. Mm-hmm. You know, there's going to be elections in Russia this year, but nobody thinks there'll be real elections. Zeker, zegt Stewart hier. Het is mooi dat er zoveel mensen gaan stemmen dit jaar, maar de hoop op een wereldwijde democratiseringsgolf, zoals we die in de jaren 90 nog hadden, die is niet uitgekomen. En daarom maakt hij zich grote zorgen over wat ons in 2024 te wachten staat. I think in some ways it's a very worrying year. You know, I'll be worried about what the